اللهم صل على محمد بلا ولي وصل على محمد بلا ولي وصل على محمد بلا ولي وصل على محمد بلا ولي اللهم صل على محمد بلا ولي اللهم صل على محمد بلا ولي وإن كانوا نعمة لا إله يا من إن يامغا يا ربي صل على محمد وآله قال لغا لا يوسى يا ربي صل على محمد وآله ومن فرق لبارا لموسى يا ربي صل على محمد وآله ويا لموتى لإيسى يا ربي صل على محمد وآله ولا نلقى لداودا يا ربي صل على محمد وآله وقال الملك لسليمان يا ربي صل على ويا من جعل نار بردا وسلاما على إبراهيم يا ربي صل على محمد وآله خير الأولين على محمد وآله إن الله تعالى يصلي على معلمنا سوى المتعلمين أيها الناس صلوا على معلمنا سوى المتعلمين وعلى السماوات يصلون على معلمنا سوى المتعلمين أيها الناس صلوا على معلمنا سوى المتعلمين وعلى الأرضين يصلون على معلمنا سوى المتعلمين أيها الناس صلوا على معلمنا سوى المتعلمين ونمرة الأرض في ظهورهن تصلين على معلمنا سوى المتعلمين أيها الناس صلوا على معلمنا سوى المتعلمين وإن كان في البحر يصلون على معلمنا سوى المتعلمين أيها الناس صلوا على معلمنا سوى المتعلمين اللهم صل عليه وعليه وسلم inna shaytana rajim wa inna rahmanu rahim maraba inna shaytana rajim wa inna rahmanu rahim fazar inna shaytana rajim litasila ila rahmani rahim litasila ila rahmani rahim fanauzu billahi minna shaytani rajim bismillah inna shaytana rajim wa inna rahmani rahim inna shaytana rajim wa inna rahmani rahim fadhar inna shaytana rajim litasillah ila rahmani rahim wa na'udhu billahi minna shaytana rajim ila Allah Allah Allah Allah اللهم يا جلال الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا jamana biya biya ka karfal ki afe jamana biya biya ka karfal ki afe afara nin na la do ran na kana war do karfal ka ama ko ariye apa ma poy fay akon na na na dina huta flay kana karfal ka ma dina huta an fla mana hada man ala ramani tawakkala ala ramani tawakkala ma poy ko kube ala kiten kon no ni mo mi ka to mala chani ka famu ko dal ki tan kono ne ki ya dal ma ba dal ti bo ko lumbo wallahi ti bo ko lumbo ay bo ko lumbo ana ramani tawakkala ana ramani tawakkala ana la kana fotel de aka do ka fana ko to kunna e baba ka ko mata tan ko ay abena ka bolu dunya na kende mo dore na warka warka fa ma e kamil do ya nana wala ka dinar wutan la ka fa baba ma aka kene ba to to kene ba to ta ko kemi dira ma to ta ta ma ta ya dia ko yo baba man ala ramani tawakkala ala ramani tawakkala aka do to ka dinar wutan ka tan ka di kamile ma atuba rao aka ta de yo ko be fa tan ba yo aka ta ka ta fa tu yo be kota ese yo hatan nura karena pul be ika ta tin de dami ya bi tawo ko ko ko dia fa ma ti to to Ala ramani tawakkala Ala ramani tawakkala Ala ramani tawakkala Ala ramani tawakkala Ala ramani tawakkala Ala ramani tawakkala Ala ramani tawakkala Allahu wajhal wakil Nabotiru arbiya take afa hasibuna an tawa tabade Allah Allah ya wa ta anna furin kono wa yama rabbi ila madanya Allah Allah ya tawa tabade arbiya take afa hasibuna an tawa tabade Allah Allah ya wa ta anna furin kono wa yama rabbi ila madanya Allah Allah ya tawa tabade Mochano be, alika nini kono etahi le karfa ta hakala mi alaka dua kunao. Akoleta kina furoso. Chano be, alaka loni mi dialema. Hakala dia mi be arau. Akoleta kasoro. Ini ala ku, ala ibe kono bae. Anyano ku. Wakilu. Alala eta wakarina. Wakilu. Alala eta wakarina. Kamile kawaka ta pati erikei. Altu karakana da duopo. Altu boraka. Kembe aga kaun jirbal jona dura. Arkin na chomba dunbe. Kin na chomba dunbe. Karaki warmna. Karaki warmna. Ka warmna halka ta warm bieba. Halka ta ti la do tira. Kini arka hura anna femi ka dar kayu mata rutu. Allah ya tawakkalna. Ana tira do ko irham salatan mi umati mo to do de ara hinar ra ma to ko no kali ya kawmi ni takara mo mi tibanna ko tiye dugura mo mi tibanna ko tiye kabla ra mo mi tibanna ko tiye kele ra jande na na foro kan bara hinara mo ko na an na foro bara ta mo bara e turle ta du jana walla Dale mo dama ita. Ajuna juna le dale mo e. Atuwa hama kut an an la nimta uma. Ni mo ni kaka na forti ko e. Dale na kana e bura ina la maru. Ni ota an limani e bosi aran na limani e do kapo tia e do jama. Zikirullahi. Wallahi akibaru. Wala ni ko la ya di baro. tinaina mundumu daraka so ma daraka hato buka fe arka to dela ma kata ke tirra modo ma na fe kata ke ula na ma modo ma na fe mutum mar bar zikru ta ke ma zikrullahi wala zikrullahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala la Ala la ilaha illa Allah. Allah ta wale ta ni fuite ya isi kamisa kadaka ne ayi Allah do ka fan qur'an ala jande ne arka sile dugo do ala duwa kana sita ta rawur kata dugo do ra ina ardi ya wasiya fatuhajiru fiha Allah ta dukura ji wale no ika ta sita na namanya ma wuka ta bengo na manya kita abida ni kata ya abida dinya fi uto ko yana sile dugo ato fiji Sini be ya sobe. Nana sona fajara ni bo. Zikrullahi wa la zikrullahi akibaru. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ala la ilaha illa ala kuma kono jande denu narna na fa kana do sira mi na manda man sira bero le kwara duma treni ka ku kule na ke duma al sira le ka Allah ko so chuti boy ra kala la chuti boy ra wala baye kala mo le ka fa ku kule na ke ra duma al ku mi ka nga mi yira ta duma le ka manda man hera lu abada chuti boy ra Wa ni'mal wakeel ala la ilaha illa Allah. Duka tatara duna nta ka barka e fajar jesu nyana alka dugubla alka dabe bilbil ka dugubla ka bo alhurra arfa talon ba ya koso mata ya koso na forti ya koso urti jamana silo ardugo ko ko pendu na mi ka do wajibiya dasa talon wal alka re ya jala mata adubna allah wa ni'mal wakeel ala la ilaha illa allah Wa ni'mal wakeel ala la ilaha illa Allah. Kalau harga tahu, kurus tinggi ke? Ayah ini kata tahu kurang. Harga menuali, harga dukung dan nyata. Alur kata tahu dukung dan harga tahu. Masuk penonton. Wajah malu wakil.

aka modor le sore ko be yigam na baari ar kay busu ci na musuru ko e ko ande ni matomo ande ni matomo e bo ni ak ko mata ka na ko la maryam wa maryam man abdullah maryam man abdullah assalamu alaikum wa rahmatullah kina ka aika mabado le biya ko ذكر الله ولا ذكر الله أبي بابه ولا من يقيل أنا لا يتبقى alo do borom ni kabi ter fanara ngal la jani kay aka lamna metera kana ko nana ba mamo ye alo do borom ni ko ko tian atun nam marwa mane marwa alo do mando nam ya jini walam do walam ya kunna kubba ayatil kursi lil amwati ramadan nurul amim من الجن نحن نفر من الجن الذين قال الله فيهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أبانوا دو مورلي قالوا أنسيتوا أركا فنوعي بيه أدادي تسلم أرجالي وميتا وبيجو ويما دولي سوطا نفرنا كان جيكرا أرادادي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنسيتوا على قتلك إما أدادي واجبية جمالا قولوا قصوا نفرنا كيكرا سوطا لي دادي البي akwai nuna bai jini ne an nuna sai kora ka ta fama wari ya kawo mana ajibo da yala ya kawo mana ajibo da yala ya kawo mana ajibo da yala ya jamba waruwe ajibo da yala ya jamba waruwe ajibo da yala ala wangu labara ajibo da yala ala wangu labara ajibo da yala akwado da o jinir le anu to jinir le anu be le tawasale no bodo mo mi ka kelli manya baye mana mani dali manya baye ka duwo dugale ka watar kon na ki watar ka anu le be se de ke amala ani ku fo inshallah zikrullah wala zikrullah ani baro ala ku fo wala zikrullah ani baro ala ku fo le ya de ala ye wala zikrullah ani baro yan yan anur faati bayan no an biye ta wata ba da Allah alamu alama biye watara wani mali waki la madanya da Allah Allah la ita wakalina an kan yarda alama Allah la ita wakalina anya yarda alama Allah la ita wakalina akwai nun nana an masa kyal duka an ce kwai ne fe an masa ce ka an ce kwai ne fe nan duka nan yi ta katani alman ce fe anyi ta tani almaza kefe ibe zikiru mi nau ifa ki do zikiru mi nau ni ma le zikiru to imma bala ta ku maka nau imma jiti Allah tugurau amma ta ce ta yi sara dunya ta sarra ki lara ta mu Ardeni te tardu na forna ta karna wa do la do wa wallahi.